Halaman 303. Sebelah kanan. 84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. 85. Fa atba'a sababa. 86. Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiatin wa wajada 'indaha qauman qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adaban nukra. 88. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. 89. Thumma atba'a sababa. 90. Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. 91. Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubara. 92. Thumma atba'a sababa. 93. Hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. 94. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharja. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. 95. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. 96. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. 97. فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.